Nakita kita, may kasama ng iba. Halos di mo napansin na ako'y may kasama rin. Abot langit ang iyong ngiti at parang kay saya. Bakit lungkot aking nadarama? Kayong ako'y mayroon na rin iba. Bakit mahal pa rin kita? Bakit ba lagi mong nasasaktan ang puso ko? Bakit mahal pa rin kita? Kahit pareho tayo mayroon ng iba. Hindi ko maamin na nasasaktan pa rin ako. Ayoko malaman mong nagkukuno rin lamang sa'yo. Hindi ko mapigilan ang aking damdamin. Bakit mahal pa rin kita? Hawak na ang iyong kamay, nais ko sanang agawin. Ngunit di na maaari, pagkat siya na nagmamayari. Alam kong may mali sa aking nadarama. Mas mahal pa rin kita, kahit ngayon'y ibang kasama. Bakit mahal pa rin kita? Bakit palagi mong nasasaktan ang puso ko? Pa rin kita, kahit pareho tayo mayroon ng iba. Di ko maamin na nasasaktan pa rin ako. Ayokong malaman mong nagkukunwari lamang sa'yo. Hindi ko mapigilan damdamin. Bakit mahal pa rin kita? Bakit mahal pa rin kita? Bakit ba lagi mong nasasaktan ang puso ko? Mahal pa rin kita. Mahal pa rin kita. Thank you.